Ey canlar canı, ey iki cihanın sultanı, ey aşıkların lokmanı, ey yegane arzum Can Ahmet'in, binlerce salat ve selam üzerine olsun. Sensin benim özüm, sözüm. Sensin gecem ve gündüzüm. Görse cemalini gözüm, benim arzum Muhammed'im, benim arzum Can Ahmet'im. Aşıkım ben ey can sana, hayranım ben yüce maha, yalvarıyorum Allah'a, benim arzum Can Ahmet'im, benim arzum Muhammed'im, Muhammed'im, Can Ahmet'im, peygamberim, tek önderim. Ağlar sana, ağlar dağlar, ağlar sana Mekke her diyar. Her kulun bir arzusu var, benim arzum Can Ahmet'im, benim arzum Muhammed'im. Muhammed'dir canlar canı, iki cihanın sultanı, hem aşıkların lokmanı. Benim arzum Muhammed'im, benim arzum Can Ahmet'im, Can Ahmet'im. Aşıkım Habibullah'a, hayranım o yüce maha, yalvarıyorum Allah'a, benim arzum Muhammed'im, benim arzum Can Ahmet'im. Muhammed'im, Can Ahmet'im, peygamberim, tek önderim. Muhammed'im, Can Ahmet'im, peygamberim, tek rehberim.